Danas je normalno da se poludi, pola sveta se udara po nosu, duše se prodaju, kupuju grudi, a ja još sanjam tvoju crnu kosu. I još bih hteo s tobom da se budim, moja malena. Ostajem Balkanac i provincijalac, putuj Evropo, sreću želim ti ja. A ti mala gar, ti sad treba muškarac, doći ćeš meni, budi sigurna. Ostajem Balkanac i provincijalac, putuj Evropo, sreću želim ti ja. A ti mala gar, ti sad treba muškarac, doći ćeš meni, budi sigurna. Danas je normalno da se poludi, ljubav na kredit kupiti se može. Sve se promenilo, vreme i ljudi, a ja još čuvam tebe ispod kože. I još bih hteo s tobom da se budim,